to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 lutego, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Optymistyczne wyniki trzecich badań Polaków, którzy wrócili z chińskiego Wuhan. Nikt nie ma koronawirusa. Prokuratura musi wznowić śledztwo dotyczące portretów europosłów na szubienicach. To decyzja sądu w Katowicach. Powiemy też o rekordzie, który padł na aukcji w Londynie. Za obraz Plusk zapłacono ponad 23 miliony funtów. Wszyscy Polacy ewakuowani z Wuhan do szpitala wojskowego we Wrocławiu są zdrowi. Trzecie badanie wykluczyło u nich obecność koronawirusa. Według Ministerstwa Zdrowia w Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku choroby. Na te informacje czekali izolowani od blisko 2 tygodni pacjenci szpitala wojskowego. Dobre wiadomości nie oznaczają jednak, że już mogą wyjść ze szpitala. Nadal trwa kwarantanna. Jak mówi rzeczniczka szpitala Marzena Kasperska, decyzję o ich wypisie podejmie inspektor sanitarny. Według lekarzy wszyscy czują się dobrze i nie mają żadnych objawów choroby. Jak podkreśla jeden z izolowanych, z którym mieliśmy okazję rozmawiać przez internet, warunki w szpitalu są dobre, ale wszyscy chcieliby już spotkać się z rodzinami. Na obserwacji w szpitalu wojskowym przebywa 30 Polaków, którzy na początku lutego zostali sprowadzeni z chińskiego Wuhan. Informacje zebrała Elżbieta Osowicz z Radia Wrocław. Będzie ponowne śledztwo dotyczące powieszenia na szubienicach zdjęć europosłów Platformy Obywatelskiej. Sąd Okręgowy w Katowicach uchylił decyzję o umorzeniu postępowania. Będziemy uzupełniać materiał dowodowy, mówi prokurator Marta Zawada-Dybek. Dokona oceny ponownie materiału dowodowego, podejmione zostaną dalsze działania. Tutaj nie ma żadnego terminu, to postępowanie wraca do postępowania przygotowawczego do śledztwa. Będziemy uzupełniać ten materiał dowodowy. Zdaniem pełnomocnika pokrzywdzonych posłów, adwokata Józefa Marcinkiewicza, materiał dowodowy jest już kompletny, a zadaniem prokuratury będzie raczej ponowna jego analiza. Każda ze stron ma prawo swoją ocenę przedstawiać. Prokuratura taką ocenę poczyniła. Pokrzywdzeni nie zgodzili się z tym, zaskarżyli. Efektem tego jest dzisiejsze postanowienie sądu. Podkreślam, ono nie przesądza o winie, ale otwiera nowe, że tak powiem, rozdanie w sprawie. Szubienice ze zdjęciami europosłów Platformy Obywatelskiej środowiska narodowe ustawiły w 2017 roku na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach. W zeszłym roku prokuratura okręgowa zdecydowała, że uczestnicy manifestacji nie dopuścili się przestępstwa, chociaż sam sposób wyrażania przez ich poglądów ocenili krytycznie pod względem moralno-etycznym. Jest gotowy wieloletni plan finansowy budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury mówił o tym pełnomocnik do spraw budowy CPK Marcin Chorała. Podkreślił, że inwestycja będzie wymagała wielu nakładów z budżetu państwa. Najpierw ze szczegółami planu zapozna się premier, a potem zostanie on przedstawiony opinii publicznej. Gwarantuje w finansach publicznych to finansowanie, które jest potrzebne w komponencie publicznym. Sama budowa samego lotniska będzie sfinansowana ze środków prywatnych, będzie to inwestycja, dla której będziemy pozyskiwać kapitał na zasadach rynkowych, no ale oczywiście na etapie projektowania, planowania, już nie mówiąc o inwestycjach kolejowych i drogowych, wydatki budżetu państwa są potrzebne. Jeszcze w tym roku w Sejmie pojawi się nowelizacja specustawy o CPK, która ma m.in. przyspieszyć wykup gruntów. Pełnomocnik podkreślił, że port lotniczy Solidarność powinien zostać otwarty pod koniec 2027 roku. Jego obrazy biją rekordy. Kolejny padł właśnie w Londynie. Ponad 23 miliony funtów za obraz Plusk Davida Hockneya. Artysta przedstawia scenę chwilę po tym, jak ktoś wskoczył do basenu z trampoliny. Obraz jest uznawany za jedną z najważniejszych prac w historii pop-artu, a jego autor to jeden z najbardziej wpływowych artystów XX wieku. Plusk zdefiniował erę i stworzył wizualną tożsamość Los Angeles. Czytamy w oświadczeniu domu aukcyjnego. Thank you. Sold to you. Thank you very much. W 1966 roku David Hockney, zmęczony ołowianym, zasnutym chmurami niebem Brytanii, jedzie do Kalifornii. Kalifornii, gdzie znajduje dobre wibracje i jasne światło, które od teraz zacznie przenikać jego płótna. To tu tworzy m.in. serię basenowych obrazów, bardzo geometrycznych, zwykle pozbawionych ludzi. Człowiek jest tu tylko symbolizowany przez rozprysk wody. Artysta mówił, że uwiodła go idea namalowania czegoś, co trwa ledwie 2 sekundy, a uwieczniał to w 2 tygodnie. Dodajmy, że nieco wcześniej za ponad 1 milion sprzedała się praca Banksiego.

Na kompaktowym wydaniu tej płyty napis: pozdrawiam, młoda budka suflera, cień Wielkiej Góry. A na końcu tej płyty dodatkowe nagrania z albumu Przechodniem byłem między wami. Kadzidlana mgła, kadzidlana mgła, kadzidlana mgła, kłębi się spiżów jęk, migotanie świec, gotyk wyższym czyni wciąż, o marmur kopyt stuk i na tarczy miecz. Taki pogrzeb chciałeś mieć. Ciebie po prostu z domu wynieśli. Jeszcze bardziej byłeś sam. Utniły krudy, brudy gliny. Na cichym Père-Lachaise. Lecz ty żyjesz. Sądzą nas Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest pieśń jak żagiel gwiezdny napój, wielkie skrzydła, wielki wiatr. Dla tych, co pełzać w mule nie chcą, głowa w górze, sztywny kark. Jest pieśń jak pomruz gwiazd, bezdenny bólu ona trwa i jej czujesz moc i wciągnięty raz nur, oszalały biegniesz w nocy, kiedy inni syci śpią. Mówię, popatrz, jak oni dłycie ognie tlą. Mówię, słuchaj, nie daj przez palce ciągnąć nią, przez śnieg i przez deszcz. Przecież musi brzmieć tak jak wielki, piękny wiersz. Jest pieśń na Pragę, gwiezdny na bój, wielkie skrzydła, wielki wiatr. Żywe pochodnie płyniemy, czasem w dróg nieprzetartych dar. Nowe pejzaże ziemi niczyjej, gdzie nie bywał dotąd nic.

sam, ale nic nie jest proste wtedy. Okazuje się, że po latach każdy inaczej pamięta pierwszy raz, gdy usłyszał ten utwór i tu u nas na Myśliwieckiej pierwszy raz, kiedy myśmy go nadali. Inaczej zapamiętał go autor tekstu, inaczej zapamiętał go kompozytor, inaczej prezenter, który wtedy odtwarzał dla państwa. Z następnej płyty to jest mała płyta, chociaż winylowa. Jest na niej data. Styczeń, luty 1988 roku. Dumna płyta bardzo, bo to wyjątkowy przejaw działalności Budki, który był do kupienia w nowojorskich sklepach muzycznych. Właśnie wtedy z ciężarówką z napisem American Tour. winylowa płyta z dumą prezentowana przez najważniejszy wtedy nowojorski sklep. Dwa były takie. Tower Records, Budka Suflera, American Tour, 1988 rok. Mówił Romuald Lipko wtedy, że kiedyś dopisane będą słowa do tego utworu. Być może będą. Payoff, na razie instrumentalnie. I kolejne nagranie. Ogarnie snem. Noc to ścieżka do twych ust, święta wojna i godzenie bliskich sobie dusz. Noc to wyzwanie dla bezdomnych i bezsilnych nie. Noc, wielka szansa, by zauważyć w końcu niebo, nie żałować dni. O, tajemnie w nas krew wolności, nocy czas, jednego serca jakby jest za mało, wędrowania błogi sen, twoje ciało, moja krew, kiedy wiesz już, że nic złego się nie stało. Bolesnych rozmów, które zniewalają nas. Noc to tęsknota, gdy wędrowania na zbyt wiele, a za mało chwil. Tak powoli płynie w nas krew wolności, czas, gdy jednego serca jakby jest za mało, wędrowania, błogi sen, twoje ciało, moja krew, kiedy wiesz już, że nic złego się nie stało. Ciało, moja krew, kiedy wiesz już, że nic złego się nie stało. Tak powoli płynie w nas krew wolności, noc. czas, gdy jednego serca jakby jest za mało. Wędrowa niebłogi sen, twoje ciało, moja krew, kiedy wiesz już, że nic złego się dzisiaj żegnamy Romualda Lipko. Za wszystkie te nuty. Pięknie. Dziękujemy. Thank you. ciszej i ciszej i ciszej. Jeszcze raz dziękujemy. 6 minut do 15. Za 6 minut serwis, teraz Henryk Sytner. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Nadal zachęcamy Państwa do wędrówek, nawet gdy pogoda niezbyt sprzyja. Wystarczy się odpowiednio ubrać i ruszyć w drogę. Satysfakcja murowana, zwłaszcza jeśli wycieczka jest dobrze przygotowana i wiemy, co ciekawego po drodze zobaczyć. Grażyna Orłowska proponuje na przykład dziś odwiedzić rejon Kamieńczyka w Puszczy Kamienieckiej. To bardzo ciekawy teren, piękny las i urozmaicona szata. Ponadto znajdują się ciekawe miejscowości, wsie. A sam Kamieńczyk to jest dawne miasto, które swoje lata świetności przeżywało w XVI wieku. Zachował się regularny układ ulic i warto przy rynku Kościuszki odwiedzić muzeum etnograficzne. Wtedy, kiedy wyjdziemy na dawny rynek, nie będzie nas dziwił pomnik flisaka, bowiem w XIX wieku flisactwo było takim dodatkowym zajęciem dla tutejszej ludności, która głównie zajmowała się rolnictwem. Jest tutaj wiele szlaków, które doprowadzają do ciekawych miejsc, a przede wszystkim dają możliwość kontaktu z piękną przyrodą. Są nadburzańskie łąki, jest również wiele ciekawych miejsc, takich wydmowych, porośniętych lasem albo sosnowym, albo dębowym. I z tej dawnej Puszczy Kamienieckiej to zostały tylko takie relikty, które są chronione w postaci rezerwatów. I jest taki rezerwat, który nazywa się Jegiel, ponieważ osadnikami w Puszczy Kamienieckiej byli kurpiowie, a Jegiel po kurpiowsku znaczy świerk, czyli jest to las świerkowy, który ciekawie rośnie na torfie. W Puszczy Kamienieckiej znajdziemy jeszcze dużo takich indywidualnych chat letniskowych, ale również takie całe osiedla i takie osiedle znajduje się niedaleko Szumina. Tam Bóg zakręca i również są takie starorzecza Bugu, które podmywają okoliczne działki, także niektórzy właściciele są zaniepokojeni tym. I dalej idąc wzdłuż rzeki możemy dojść do takiego miejsca, gdzie krzyżują się szlaki i tutaj są drogi, które mają nazwy drzew, które rosną w puszczy. Ciekawym miejscem jest również wieś taka puszczańska Szynkarzyzna, gdzie zobaczyć można dawne chaty chłopskie z lat 30. XX wieku oraz trzywiekowe lipy i sosny. Warto zakończyć wędrówkę w Sadownym. To jest taka duża wieś, dosyć rozległa, która założona była w XVI wieku i w miejscu dzisiejszego neogotyckiego kościoła był kiedyś drewniany kościół, który był tutaj lokowany, dlatego że w pobliżu była woda i z tego powodu przybysze z Kurpiów mogli się tutaj osadzać. Czyli usadzać i stąd nazwa Sadowne, także nie od drzew i od sadów, tylko zupełnie z innego powodu. I mamy stąd 3 km do stacji kolejowej Sadowne Węgrowskie, skąd można już wrócić do Warszawy. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara, i zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian, prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład głośnik mobilny JBL Flip Essential teraz za jedyne 299. Bezprzewodowe słuchawki douszne Philips teraz za jedyne 99 zł. Niskie ceny, Media Expert.